menopauzy oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dopowa dawka Climei Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Climei Forte i niczego się nie obawiam. Climei Forte. Aflofarm. Mega wyprzedaż w salonach Hyundai. Hyundai Tucson teraz z upustem aż do 24 tysięcy złotych. Sprawdź promocję w salonach Hyundai. Liczba aut jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest wtorek, 12 maja. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Poprawki do ustawy wyborczej składa minister zdrowia. Nasz reporter wie, na jakich rozwiązaniach zależy szefowi resortu. 26 górników z 800 mających koronawirusa leczonych jest w szpitalach. Większość choruje na COVID-19 bez objawów. Jest 20 sędziów, którzy mogą zostać kandydatami na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 5 z nich zostanie przedstawionych prezydentowi. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zgłasza poprawki do projektu PiS o zasadach wyborów prezydenckich. Zjednoczona Prawica chce głosować zarówno w lokalach, jak i korespondencyjnie po złożeniu wniosku. W Sejmie po przerwie będzie drugie czytanie projektu ustawy wyborczej, a na miejscu jest teraz Karol Darmoros. Co zakładają poprawki ministra zdrowia? To przede wszystkim rozszerzenie zasad głosowania korespondencyjnego. Łukasz Szumowski chce, by na zgłoszenie zamiaru takiej formy oddania głosu było 5 dni roboczych. Ze względu na epidemię minister zdrowia na tydzień przed wyborami mógłby wprowadzić obowiązek głosowania korespondencyjnego na obszarze danej gminy. Sam projekt przewiduje możliwość startu dotychczasowych, a także nowych kandydatów. Nie wyklucza to oczywiście możliwości kandydowania innych osób, które zgłoszą się w terminach przewidzianych w kalendarzu wyborczym. Mówił poseł PiS Przemysław Czarnek. Opozycja krytykuje zapisane w projekcie kompetencje marszałek Sejmu dotyczące dowolnego kształtowania terminów przedwyborczych. To jest bezprawie legislacyjne. Chcecie wprowadzić nie wiadomo jakie terminy, które marszałek może uchwalać, bez żadnej kontroli. I pytam was, czy zgodzicie się, żeby terminy czynności wyborczych były wpisane do tej ustawy? Powiedział poseł KO Robert Kropiwnicki. Przerwa w obradach ma zakończyć się za około pół godziny. A relacjonował Karol Darmoros. Spośród blisko 800 górników zakażonych koronawirusem tylko 26 jest w szpitalach. Większość nie ma objawów zakażenia. Powiedział o tym wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który był w Katowicach na posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewody. Żeby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się tej epidemii, szefowie spółek górniczych podjęli decyzję o wyłączeniu z pracy tych kopalń, których stwierdzono ogniska epidemii. To są 3 kopalnie w Polskiej Grupie Górniczej, 1 w tej chwili w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Wszyscy pracownicy tych kopalń są badani za pomocą testów. W momencie zakończenia tych badań, stwierdzenia, którzy pracownicy są zdrowi, będzie możliwe ponowne uruchomienie kopalń. Prowadzone są także testy przesiewowe dla górników i ich rodzin, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Ta akcja przesiewowa jest dalej kontynuowana. Mówimy o tym, że już na dzień wczorajszy 12 tysięcy górników zostało wymazanych przesiewowo. Chcemy tę akcję kontynuować, aż wszyscy górnicy z tych 5 zakładów wydobywczych zostaną przebadani. Najpóźniej w czwartek ta akcja zostanie zamknięta. W Polsce potwierdzono 16,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Spośród nich zmarło 827 osób, a wyzdrowiało ponad 6100. Wskazano 20 sędziów na kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wybrało ich Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. To na razie kandydaci na kandydatów, którzy później zostaną przedstawieni prezydentowi. Najwięcej głosów miała sędzia Joanna Lemańska, ale odmówiła. Ja ze swojej strony w trosce o dobro wymiaru sprawiedliwości deklaruję współpracę z każdym powołanym pierwszym prezesem, natomiast nie wyrażam zgody na kandydowanie. Kolejny etap to wystąpienia sędziów, którzy zgodzili się na kandydowanie. Po głosowaniu 5 wybranych sędziów zostanie przedstawionych prezydentowi. Złożono kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w 85. rocznicę jego śmierci. Kwiaty złożył prezydent Andrzej Duda, a także prezes IPN-u i szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oddano również hołd generałowi Władysławowi Andersowi. Dzisiaj przypada 50. rocznica jego śmierci.

Tylko w środę. Tylko w Lidlu. I tylko z aplikacją Lidl Plus. Taka okazja. Wszystkie soki Solevita 2 w cenie jednego. Aktywuj swój kupon w aplikacji Lidl Plus i oszczędzaj jeszcze więcej. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Pan Paweł pisze: tak, panie redaktorze, a może zrobimy mapę cenową truskawek w Krakowie? Pan Paweł raportuje od 21 do 30 zł za kilogram i to ceny są z dzisiaj. W Krapkowicach na ten przykład 8,50 i to jest cena z dnia wczorajszego. To ja się, panie Pawle, dorzucam, ale zaskoczę pana, 35 zł za kilogram polskich truskawek tu w sklepie nieopodal miejsca, w którym w tej chwili przebywam. Zatem od 8,50 zł do 35 zł proszę się zmieścić, mam nadzieję, gdzieś pomiędzy, najlepiej blisko tej niższej ceny. Będę zobowiązany za sygnał, skoro pan Paweł proponuje mapa cenowa truskawek. Niech będzie. zdtrzymałpa.polskieradio.pl 71335. Dla porządku tylko przypomnę 2273. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszam do trójki 227 trójek. Proszę dzwonić, można pisać zd@polskieradio.pl 71 335. Z formy SMS-owej skorzystali słuchacze, na przykład pan Jurek z Łodzi, na piętrze 10 mieszkam, pisze pan Jurek z Łodzi, i od 2 lat chodzę pieszo, 169 stopni nawet pan Jurek policzył. To a propos mojego apelu czy pytania, być może, czy warto nie zrezygnować z windy czasami. Słuchaczka proponowała takie rozwiązanie: teraz, kiedy podczas kwarantanny szczególnie powinniśmy dbać o formę, to może być dodatkowe, bardzo łatwo dostępne rozwiązanie. No i pani Madzia przypomina też ważnej sprawie: moja kochana mama jest położną, wszystkiego dobrego z okazji twojego święta. Pozdrawiamy wszystkie pielęgniarki, wszystkich pielęgniarzy, położne także. Dzisiaj jest państwa święto. Jeśli słuchacze trójki zechcieliby skorzystać z okazji i wyrazić swoją wdzięczność i szacunek dla tych przedstawicieli służby zdrowia, to proszę dzwonić i pisać. Zapraszamy do trójki. Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. Przygotowali go posłowie Zjednoczonej Prawicy. Projekt zakłada, że wybory prezydenckie odbędą się w formie tradycyjnej, a dla chętnych także w formie korespondencyjnej. Organizacją i przeprowadzeniem wyborów ma się zająć Państwowa Komisja Wyborcza. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Projekt przedstawił poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Jak mówił, przewiduje on przeprowadzenie powszechnych wyborów korespondencyjnych na wniosek. Dodał, że projekt gwarantuje przeprowadzenie wyborów zgodnie z konstytucyjnymi zasadami powszechności, bezpośredniości, tajności głosowania i równości. Każdy wyborca będzie mógł zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego. Każdy. Każdy będzie mógł to uczynić najpóźniej do 12 dnia przed dniem wyborów, a w przypadku wyborcy podlegającego obowiązkowej kwarantannie lub izolacji do 2 dnia przed dniem wyborów. To jest przedmiot również naszej autopoprawki do tego projektu. Projekt przywraca też rolę Państwowej Komisji Wyborczej przy organizacji wyborów prezydenckich. Zachowuje też status dotychczasowych kandydatów. Przemysław Czarnek powiedział, że ponownie zarządzone wybory będą miały charakter przyspieszony, przez co, jak tłumaczył, skróceniu ulegną terminy wynikające z kalendarza wyborczego. Komitety wyborcze i ich kandydaci zachowują możliwość funkcjonowania i brania udziału w kolejnych wyborach, jeżeli złożone zostanie stosowne zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminach wskazanych w kalendarzu wyborczym przez marszałka Sejmu. Nie wyklucza to oczywiście możliwości kandydowania innych osób, które zgłoszą się w terminach przewidzianych w kalendarzu wyborczym. Podczas dyskusji przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka wniosła o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy. Mam nadzieję, że dla dobra Polski, zgodnie z konstytucją, a nie otuła, przystąpimy dziś do pracy. Będziemy to robić wspólnie i odpowiedzialnie. Poseł Borys Budka w imieniu Koalicji Obywatelskiej wniósł o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Powiedział, że ogłoszenie stanu klęski żywiołowej było jedynym sposobem na przesunięcie terminu zarządzonych już wyborów. Według Borysa Budki wniosek o przejście do drugiego czytania świadczy o tym, że PiS chce przeprowadzić wybory jak najszybciej. Proponujecie kolejną specustawę. My położyliśmy na stole, leży u pani marszałek, ustawa zmieniająca kodeks wyborczy, bo to kodeks wyborczy reguluje kwestie wyborcze, a nie kolejne specustawy. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował w imieniu klubu Koalicji Polskiej 2-dniowe głosowanie w wyborach prezydenckich. Żeby głosowanie było jak najbezpieczniejsze, musi się odbywać przez 2 dni, bo to umożliwi korzystanie z lokali wyborczych. Ten sposób hybrydowy jest ciekawy, ale żeby on był właściwy, to 2 dni głosowania będą dużo lepsze. Do propozycji tej odniósł się szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Zwrócę delikatnie uwagę, że istnieje artykuł 128 ust. 2 Konstytucji, który mówi, że wybory się przeprowadza na dzień wolny od głosowania. Są także w tej sprawie wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Projekt uchyla poprzednią ustawę dotyczącą przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Bardzo dziękuję. Najświeższe informacje także w tej sprawie, o której teraz Państwo słuchali, także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. zd@polskieradio.pl. Ja zachęcam, by korzystać z tego adresu, by podzielić się wspomnieniami i serdecznymi życzeniami, wyrazami wdzięczności i szacunku dla pielęgniarek, pielęgniarzy, dla położnych także. Pani Małgorzata z tej możliwości skorzystała, z tego adresu także, za co bardzo serdecznie dziękuję. Podzieliła się pani Małgosia osobistym wspomnieniem.

nauczyciele i uczniowie, żeby mogli mieć ten czas wolny, no i rodzice też, tak? Wyobrażamy sobie, że w tej chwili te tygodnie spędzone w domach, na pracy zdalnej, to jednak jest taki czas, gdzie wielu z rodziców starało się wziąć urlop na przemian z pracą zdalną. Bardzo trudny moment dla nas wszystkich i jednak taka potrzeba odpoczynku, jakkolwiek byśmy tego nie mieli zorganizować, jest na pewno koniecznością i potrzebą. Jasne, czyli wakacje na tę chwilę zakładamy rozpoczną się zgodnie z planem. Pytanie, czy dzieci do momentu rozpoczęcia wakacji pojawią się jeszcze w szkolnych salach? Takie decyzje jeszcze nie zapadły. W najbliższych dniach będzie informacja dotycząca kolejnych etapów odmrażania gospodarki i co za tym idzie też powrotu do takiej, powiedzmy, nowej normalności, jak to mówi kancelaria premiera. W tej chwili też ważą się tutaj decyzje dotyczące opieki nad dziećmi w klasach 1-3. Mówimy cały czas o tym, że to jest też prośba rodziców, którzy muszą wrócić do pracy i potrzebują, aby te najmłodsze dzieci mogły znaleźć się pod okiem swoich nauczycieli, bezpieczne w miejscach, które znają, i tak, żeby ci rodzice mogli spokojnie wrócić na te kilka godzin do pracy, mieć pewność, że dzieci są właśnie bezpieczne. Natomiast taka decyzja jeszcze nie zapadła. Dziś odbył się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, szereg rozmów na temat właśnie kolejnych etapów odmrażania. Spodziewamy się, że jutro odbędzie się konferencja, czy taka informacja zostanie przedstawiona. Pytanie, czy to już będzie ten moment, żeby zasygnalizować ewentualnie ten moment, tę decyzję dotyczącą opieki nad dziećmi 1-3. W tej chwili nie mam jeszcze takiej informacji. Będzie na pewno komunikat jutro. Być może też ważne jest, abyśmy mogli pozwolić tym uczniom, którzy mają praktyczne zajęcia w szkołach, aby też mogli je realizować. No szereg tych decyzji, przed którymi jesteśmy. Kwestia egzaminów, do których się też przygotowujemy, bo przecież przypomnijmy, że ten harmonogram egzaminów już był zapowiedziany. My mówiliśmy o konkretnych datach, konkretnych terminach. I teraz pytanie, jak się do tego bezpiecznie przygotować. Takie wytyczne już są przygotowywane, już właściwie są w akceptacji ministra zdrowia. Będziemy chcieli dosłownie lada moment takie wytyczne przedstawić przede wszystkim dyrektorom szkół, ale i uczniom, bo jest to duża grupa uczniów, którzy w tej chwili już czekają w blokach startowych. Mam nadzieję, że się przygotowują do tego egzaminu, bo to jest ten w sumie trudny, ale tak można powiedzieć podarowany czas, żeby mogli skupić się na tej nauce i po prostu dobrze przygotować się do egzaminów. Przypomnijmy też, że ze względu na ten stan epidemiczny nie będzie w tym roku egzaminów ustnych maturalnych. To też jest taki element związany z bezpieczeństwem. Różne sygnały, różne głosy chodziły, jak te egzaminy będą wyglądały. Także jeszcze chwilkę cierpliwości. My szereg tych wytycznych wspólnie z ministrem zdrowia i z GIS-em przygotowaliśmy. Będziemy chcieli je pokazać, przedstawić, opowiedzieć, jak te egzaminy będą wyglądały. Pierwsze szczegóły, rozumiem, dotyczące organizacji roku szkolnego już jutro, tak? Na to powinniśmy czekać, z tym powinniśmy się liczyć. Komunikat, a być może nawet konferencja prasowa. Być może, natomiast no, pytanie, czy to będzie sygnał ze strony tej kancelarii premiera. Nie chcę wychodzić przed szereg. Wiem, że dzisiaj sygnalnie rzecznik rządu informował o kolejnym etapie odmrażania, który ma być zakomunikowany jutro. Także myślę, że czekajmy na tę konferencję, na ten sygnał ze strony pana premiera. Na jaki etap, na jaki krok jesteśmy już gotowi, bo tak jak wszyscy obserwujemy, te kolejne kroki, kolejne etapy odmrażania gospodarki i właśnie to za tym idzie kolejnych czy usług, czy decyzji związanych z powrotem do tego normalnego funkcjonowania, to są właśnie wytyczne ministra zdrowia, wytyczne głównego inspektora sanitarnego, bo przecież te wszystkie kwestie są oparte na naszym wspólnym bezpieczeństwie. Tak, abyśmy mogli wszyscy bezpiecznie wrócić do naszej pracy, aby dzieci mogły wrócić do szkoły. Nad tym wszystkim szereg ekspertów, specjalistów się pochyla i chcemy po prostu przedstawić te wszystkie decyzje tak, aby to bezpieczeństwo było na pierwszym planie. Czekamy zatem do jutra. Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, była gościem Trójki. Bardzo dziękuję pani rzecznik. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dużo zdrowia. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

serce kroiłeś na części i potykałeś pod sam nos. A pod sam nos? Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak, nie mój smak. Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak. Wcale nie jest powiedziane, o, la, la, la, la, la. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane, wcale nie jest powiedziane, że kiedyś w końcu coś dostaniesz. Że kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, a wcale nie, bo wcale nie, a wcale nie, nie, nie, że kiedyś coś dostaniesz, że kiedyś coś dostaniesz, a wcale nie, nie, nie, bo wcale nie, nie, nie, a wcale nie, nie, nie, że kiedyś coś dostaniesz, a może nigdy nic, a nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Epizet wcale nie, nie, nie. A jeden raz, raz, raz, raz, raz, że kiedyś coś dostaniesz. I wcale nie, nie, nie. A nie, nie, nie, nie, nie. Że kiedyś coś dostaniesz. Że kiedyś coś. Aha. O, la, la, la, la, la, la. This is Aloe Black telling you to stay home with Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sprawdzamy, jak się epidemia ma w Polsce. Próbujemy walczyć z koronawirusem, o sposobach skutecznych państwu opowiadamy, o szczepionkach i nie tylko. Sprawdzamy także, jak sytuacja na świecie się rozwija. Już za chwilę sprawdzimy, jak to jest w Italii. Zapraszamy do Trójki. Państwa gościem jest Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia z Rzymu. Dzień dobry, panie redaktorze. Zdaje się, że zmienia się krok po kroku, powolutku, ale w tę dobrą stronę oblicze Italii. W jaki sposób Włosi próbują wracać do normalności? Jak wygląda oblicze tamtej gospodarki? Jak wygląda epidemia w tej chwili w Italii? No, mnóstwo wobec tego tutaj pan mi tematów zaproponował. Zacznijmy krok po kroczku, po kolei, bardzo proszę. Zacznijmy od tego, że no wreszcie tutaj, przynajmniej w Rzymie, ale z tego co wiem również w innych miastach, życie powoli zaczyna się budzić. Albo mieszkańcy budzą się powoli do życia. Reżim kwarantanny nam tutaj nieco zelżał. Na ulicach pojawiły się samochody. Co jeszcze piękniejsze, ludzie. Można sobie pójść do parku. Można uprawiać jogging. Jest piękne słońce, 25 stopni. Chce się żyć. Tym bardziej, że wiadomo, że w najbliższy poniedziałek, 18 maja, właściwie niemal wszystko ruszy, więc otworzą się sklepy, będziemy żyli w miarę normalnie. Oczywiście w maseczkach, oczywiście na odległość, ale no jak gdyby liczymy na to, że ten koronawirus nam tutaj trochę popuści i to wszystko tchnie w nas tutaj nowe życie. Zdaje się, że pogoda, wysoka temperatura, no właśnie ta temperatura, jak dzisiaj wirusolog na antenie Trójki mówił, może sprzyjać walce z koronawirusem, zatem słusznie, panie redaktorze, we Włoszech na to liczycie, na tę pogodę. Trzeba, zdaje się, we Włoszech liczyć także na dodatkowe ręce do pracy, bo zdaje się, że takich brakuje, szczególnie w sektorze rolniczym. Tam kłopoty z tym związane, prawda? Kłopoty związane są z tym, że Włosi co roku sprowadzają 200 tysięcy robotników rolnych, w tym też Polaków, no, którzy pomagają przy zbiorach. Teraz z powodu koronawirusa jest to niemożliwe. No i dość kontrowersyjną propozycję przedstawiła pani minister pracy, proponując, żeby nielegalni migranci zastąpili tychże pracowników, to znaczy, żeby zalegalizować im pobyt i żeby pomogli, ale generalnie chodzi o wszystkich nielegalnych migrantów. a tych, jak się szacuje, jest 600 tysięcy, więc oczywiście na ten temat jest ogromna kłótnia. Naturalnie centroprawicowa opozycja bardzo krzyczy i powiada, że to jeszcze zachęci tych nielegalnych przybyszy, którzy przybywają przez Morze Śródziemne, no bo wieść będzie taka, że pozwolenia pobytu rozdają w Italii. Więc w związku z tym na przykład ogromny dekret, który nazywano dekretem kwietniowym, mamy już maj, jeszcze nie został wydany, niemniej jednak jest ogromny, dlatego że przewiduje wydatkowanie na walkę z koronawirusem 55 miliardów euro. To są rzeczywiście bardzo poważne pieniądze i bardzo potrzebne. Z tego względu, że w tej chwili, do tej chwili, od początku pandemii, poza pięknymi słowami, obietnicami, to właściwie Włosi no, od rządu nie otrzymali prawie nic. Wszyscy się boją masowego bankructwa. Jedyna nadzieja w tych 55 miliardach euro, to znaczy choćby części, ale żeby część tych pieniędzy w formie, co rząd obiecuje, bezzwrotnych pożyczek czy darowizn, jakkolwiek to nazwiemy, trafił do przedsiębiorców, do tych sklepikarzy, żeby oni mogli rozpocząć działalność, bo w tej chwili niby mogliby to zrobić 18 maja, tylko że na to trzeba pieniędzy, których oni nie posiadają. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia z Rzymu. Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję. Dużo zdrowia, proszę na siebie uważać. Proszę spokojnie, zgodnie z tymi wszystkimi zasadami wracać do tej nowej normalności. Pogoda pewnie u was jeszcze bardziej niż u nas do tego będzie zachęcała. Bardzo dziękuję, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. O tym, proszę państwa, w jaki sposób skorzystać z tych pieniędzy na ratowanie własnego biznesu w Polsce. W programie trzecim Polskiego Radia będziemy jeszcze dzisiaj mówili. Bardzo konkretne, bardzo praktyczne wskazówki od Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest operatorem pieniędzy z tarczy antykryzysowej. Po 18.30 specjalne wydanie audycji. Bardzo ważny projekt już teraz. Bardzo serdecznie państwa zapraszam.